Είναι η ώρα που μιλάει η καρδιά μου, ερωτά μου, και μελώνει τους παλμούς της για σένα, αρώμα μου. Σιωπή. Είναι η ώρα που τα μάτια σου, παγίδες που πεθαίνουν, την ανάσα μου που σε μυστήρια χίλια παρασέρνουν. Μας πάνε οι ανάσες στο γλυκό το πουθενά. Δεν μιλάνε όταν αγαπάνε αλήθινα. Δεν μιλάνε όταν αγαπάνε αλήθινα. Σιωπή. Είναι η ώρα που σκοπεύω ματιά σου, κομματιά σου, και στα χέρια μου να πέσεις για να νιώσω τη φωτιά σου. Σιωπή. Είναι η ώρα που τα χείλη σου, η βέστια που ξυπνάνε, την ανάσα μου που σε μυστήρια χίλια την επάνε. Μας πάνε οι ανάσες στο γλυκό το πουθενά.